Eme deitzen da Marikita Tambujenek zortziko argitaletxarekin plazaratu duenela berri berria. Duela 50 urteko ezinezko maitasun istorio bat du idatzi, autofikzioa dena Marikita Tambuje. Bai, autofikzio bada, aipatzen du gizon bat, eta beraz eme da bere identitate gordea, bere zaugarri nagusia da liburuan, eta liburuko 15 kapituluak letra horrekin hasten baitira ere. Da duela 50 urte gertatutako ezinezko amodio historio bat kontatzen du. Historio horrek bateratzen ditu Asia eta Eskualegia, gaztetasuna eta zaharroa. Nolabait da bilakate bat desagertuaren ber aurkitzeko, haren memoria berpizteko, omenaldi bat eskainiz gizon horri. Beraz, liburu hortan aurkitzen dira bidaiak, aurkitzen da amodioa, aurkitzen da misterioa, maitasuna, eta beraz hori guziak bat eginik irakurtzeko gogoa pizten alduen liburu bada. Eta lehen aldia da, mota hontako liburu bat idazten duzula? Ez da lehen aldia. Salbu orai arte, ez naiz ala menturatu erraitea autofikzioa zirela. Beraz, literatura maileko liburu eta biztan da, zeta bat ditut hau behatzi garrena da, bat ditut beste motako liburuak, hiru liburu direnak ikerketa etnologiko edo antropologiko liburuak direnak. Beraz, hori haiek ez dira autofikzioa biztan dena, dira ikerketak. Nolakoa izan da idazketa prozesua, zenbat denbora eman duzu liburua idazten? Liburu honen idazteko eman dut hilabete batzu, kasik urte bat, eta hain txusen ateratzen da orai 2019 gizon hori ezagutu nuen 50 urte urrenean. Egan nahi du 1969 ezagutu nuen gizon bat eta mintzu dela. Ba, Marikita Tambujenen adierazpen hauekin geratzen gara eta gogon hartu eme izeneko liburua 8 argitaletxearekin eskuragarri duzuela.